ekspert jest mega. No. Tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Głośny wypadek na S7 dzisiaj znajdzie swój finał w sądzie. Oskarżony miał celowo zajechać drogę rodzinie z dzieckiem i spowodować wypadek. Wiadomo, gdzie są podejrzani w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mają ukrywać się na Cyprze i w Hiszpanii. Zdecydowane poparcie dla Ukrainy i NATO zapowiada kandydatka demokratów w amerykańskim wyścigu prezydenckim. Dzisiaj poznamy wyrok w sprawie głośnego wypadku na S7. 2 lata temu między Ostródą a Olsztynkiem Jarosław W. wyprzedził samochód i jadąc przed nim celowo bez powodu zaczął gwałtownie hamować. Drugim autem jechała rodzina z 4-letnim dzieckiem. Kierowca tego pojazdu stracił nad nim panowanie i uderzył w bariery. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Tego dla oskarżonego domaga się prokuratura. I wymierzenie mu za ten czyn kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonane na okres 3 lat próby, grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 30 zł każda, podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie treści przez okres 6 miesięcy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie. Tu przychylam się do wniosku złożonego przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, aby orzec również 10 tysięcy złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonego. Mówiła prokurator Anna Grygojanusz. Adwokat Jarosława W., mecenas Piotr Afeltowicz, chce uniewinnienia swojego klienta. Proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie Jarosława od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Uważam, iż swoim zachowaniem przy tym stanie dowodów, którymi Wysoki Sąd dysponuje w aktach sprawy, nie sposób przypisać mu zawinienia i wypełnienia wszystkich znamion tego przestępstwa. Jarosław W. został już wcześniej obwiniony o popełnienie wykroczenia drogowego, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tej sprawie usłyszał prawomocny wyrok. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K. ma przebywać na Cyprze, a twórca marki Ready's Bet Paweł Esz w Hiszpanii. Do tych informacji dotarł Onet. Obu mężczyznom prokuratura chce postawić zarzuty. Dotyczą one nieprawidłowości w Agencji Rezerw Strategicznych i łapówek. Grozi za to do 8 lat więzienia. Onet podaje też, że areszt opuściła zatrzymana w lipcu była dyrektorka do spraw zakupów agencji Justyna G. Ona usłyszała zarzut preferencyjnego traktowania niektórych kontrahentów przy podziale ponad 100 milionów unijnych euro na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy. Rządowa agencja kupowała też m.in. sprzęt medyczny w czasie pandemii COVID. Grupa Orlen na minusie. W drugim kwartale firma zanotowała 34 miliony złotych straty. To pierwszy ujemny wynik koncernu od 2020 roku. Zarząd przegląda teraz kluczowe inwestycje. Do grudnia zapadnie decyzja co do przyszłości projektu Olefiny 3. Strata Orlenu w drugim kwartale była spodziewana przez giełdowych ekspertów. Koncern z uwagi na przepisy musiał zamrozić ceny energii dla gospodarstw domowych, co finalnie kosztowało go ponad 10 miliardów złotych. Obciążenia regulacyjne były po prostu wyższe niż rok wcześniej. Do tego na rynkach światowych spadają ceny produktów, które sprzedaje Orlen. Marże rafineryjne spadły o 9%, petrochemiczne o 1% i to jest kolejny spadek, jak rozmawialiśmy na poprzednich wynikach. Mówił prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Branża petrochemiczna przeżywa swoją najtrudniejszy moment w historii chyba ostatnich kilkudziesięciu lat. Koncern zmniejsza też wydatki na inwestycje o 3 miliardy do kwoty nieco ponad 35 miliardów złotych w całym 2024 roku. W ocenie zarządu nie wpłynie to negatywnie na kluczowe projekty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wiceprezydentka USA Kamala Harris wyraziła zdecydowane poparcie dla Ukrainy i zapowiedziała utrzymanie silnego sojuszu z NATO. W przemówieniu na konwencji Partii Demokratycznej w Chicago ostrzegła, że światowi dyktatorzy kibicują Donaldowi Trumpowi. Na miejscu był nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski. Kamala Harris opowiedziała się za silną armią i utrzymaniem przywództwa Stanów Zjednoczonych na świecie. Pomogłam zmobilizować globalną koalicję ponad 50 krajów, aby bronić Ukrainy przed agresją Putina. Jako prezydent będę mocno wspierać Ukrainę i naszych sojuszników z NATO.

things I want to give. Didn't I say I wanted to give? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. No i przyznam szczerze, że naprawdę się wzruszam. Wzruszam się przy połowie utworów z tej płyty i niezmiernie się cieszę, że w końcu jest w całości Romance grupy Fontaines DC. Czwarty album tej znakomitej irlandzkiej formacji. Najbardziej różnorodny jak do tej pory, pokazujący naprawdę jak pięknie się rozwijają, jak nie boją się małych eksperymentów i jak dobrze się odnajdują w tak naprawdę różnych stylistykach, bo ta płyta to zarówno kawałki postpunkowe, jak i britpopowe, czy nawet shoegaze'owe, nawiązujące do brzmień grupy Slowdive chociażby. My chwilę temu słuchaliśmy akurat utworu Bug, chociaż przyznam, że dokonanie selekcji nie było najłatwiejsze, bo aż piszczałam z radości, słuchając wczoraj tej płyty po raz pierwszy. Dlatego dzisiaj jeszcze będziemy do albumu Romance wracać. Ale na razie nasza dzisiejsza piosenka dnia. Jak zawsze znakomity Bonobo i Expander, to tak akurat na piątek. Nie tylko dlatego, że ta audycja nowa w piątek, ale również dlatego, że to po prostu znakomity, imprezowy numer. I jeszcze nie raz pojawi się dzisiaj na trójkowej antenie, bo to nasza piosenka dnia. A my wracamy teraz do premier dzisiejszych i do jednej z najgłośniejszych, jeśli chodzi o polskie nowości. Kaśka Suchacka i zdjęcia. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Musiałaś iść. Niezmiennie hipnotyzująca Kaśka Suchacka. Poprzedni singiel z jej zbliżającego się albumu, czyli Szum, doskonale radził sobie i właściwie nadal sobie radzi świetnie na naszej liście przebojów, pierwsza trójka. Jak będzie ze zdjęciami? No zobaczymy, ale mam przeczucie, że będzie całkiem nieźle. To już jest trzecia zapowiedź jej zbliżającej się płyty, przy której, no tak jak w przypadku poprzednich wydawnictw, Kaśka Suchacka pracuje z Olkiem Świerkotem, a premiera całego albumu tej jesieni. I ja się trochę nie mogę doczekać. Tak jak wspomniałam chwilę temu, to jest jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia w muzyce polskiej, chociaż jeszcze kilka naprawdę ważnych singli nam się w dzisiejszej audycji pojawi. A jeśli chodzi o to, o czym się mówi najgłośniej za granicą, no to chyba jednak Sabrina Carpenter i jej album Short and Sweet, a dziś z tego albumu wybrzmi nam singlowe Espresso. Every night, oh, isn't that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tekst Jacek Cygan, muzyka Krzysimir Dębski, wykonanie oryginalne Anna Jurksztowicz. A wersja, której przed chwilą słuchaliśmy, należy oczywiście do siostry Przybysz, Pauliny i Natalii. I to jest piosenkowa premiera, która towarzyszy premierze filmu animowanego Smok Diplodok w reżyserii Wojtka Wawrzyczka. Stan pogody oczywiście, znakomicie skomponowany numer. Czy będziemy porównywać do oryginału? No, chyba nie ma sensu. Obie wersje są bardzo dobre. A co się podoba bardziej, to już pozostawiam do Państwa oceny. No to kolejna polska premiera przed nami. Znowu taneczne, chociaż nieco inaczej. Basz zapowiada swoją kolejną epkę, której premiera już 20 września. Epka, którą, jak mówi sam artysta, która jest wyrażeniem głębokiej potrzeby zmian. No jak na razie niezmiennie muzycznie jest świetnie. Basz i Mosty. Znowu palę mosty, segreguję czas. To, co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypię w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieco mrocznie się zrobiło. Jeden z najciekawszych polskich składów świata jazzu, Błoto i ich Kozak. I chyba chodzi o Grzyba Kozaka, zwanego bardziej profesjonalnie Koźlarz Babka, dlatego że album, który ten singiel zapowiada, nosi tytuł Grzybnia. Płyta ukaże się w październiku, więc tak akurat na sezon grzybowy. A ja się bardzo cieszę, bo naprawdę niezwykle tę grupę lubię. No a skoro już wkroczyliśmy w brzmienia takie nieco mroczniejsze, to czas na fragment nowej epki grupy Dead Letter. The ducks begin to overflow, wretched overretching with a grimace hard to replicate. Assured that this is wanted, takes a deeper dip into the pot, an urgent bounce upon like a meteor collision. Countenance reads poorly as a turn is taken to spit all the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moans reserved. Don't want to give the game away. Outsider, but he's been inside for hours. She's a believer, though with perseverance things can change. More heat, more heat, more heat. More heat, more heat, more heat. These ailments, they manifest the doomsday armies doom-wise. The intro to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people. The place is now a jigsaw, many pieces misplaced ever to be found. Ależ to jest świetny skład. Dead Letter i More Heat to fragment ich bardzo niedawno wydanej epki o tym samym tytule, wypełnionej właśnie takimi postpunkowymi, ale otoczonymi znakomitą sekcją dętą utworami. Jeśli ktoś był na tegorocznym OFI i słuchał koncertu grupy Maruża i mu się podobało, to pewnie muzykę Dead Letter również pochłonie od razu, bo to grupy, które obracają się w bardzo podobnej stylistyce. To teraz idziemy o krok dalej. Gitar będzie jeszcze więcej i będą jeszcze głośniejsze. Enola Gay i Cortana. Instead of falling, you don't run out of time. on CD. Custom games of Halo 3. Money was nothing and time was free. Cutting the vibe of beers on the wrong repeat. Smoking in car parks, holding signs, park outside the office with no ID. Treaters drove by, you run M for me. It's to admit, if you're mad at the second time, you made it first place. It's not a waste if you make the choice to give your hands fierce. Could you ever stand straight without falling from grace? Back in the field trying to get home. Borrow from tomorrow but can never pay the debt owed. Didn't think that it was detrimental, find a cheat code. Twisted up in twilight, my dreams seem more lifelike. Despite pillars that crumbled by the skyline, I struggle to swallow all the words left in my throat. So condensed to get low, there's no time left for speaking in quotes. Find the side of my eyes, I can't side of you breathing. No words, no goodbyes, only cracks in the ceiling. Your purpose in life was to give mine some meaning. Who were once I when you were free? Kill a part of yourself to survive your hell. Put your life on the shelf and play the cards you dealt. Muzyka z Irlandii, ponownie, dokładnie z Belfastu. Dzisiaj takich brzmień mamy w audycji Nowe w Piątek sporo, ale cóż poradzić, skoro właśnie z Irlandii wychodzi tyle znakomitych rzeczy. Enola Gay i Cortana. Wczoraj słuchałam po raz pierwszy tego singla podczas wieczornego biegu w stronę domu nocnego. No i sprawdza się doskonale, ale to w ogóle jest grupa, którą koniecznie trzeba sprawdzić, dlatego polecam również ich poprzednie nagrania. No to teraz premiera zeszłotygodniowa, ale jakoś przeze mnie tydzień temu pominięta, więc nadrabiam zaległości. Pompoko i album Champion, a dokładniej jego fragment zatytułowany Never Saw It Coming. How unsmart did you have to be? You brought your whole family movie night. I had no idea of what I was doing. Trójka. Tym razem już nie brzmienia z Irlandii, a z New Jersey. McGee i Lonely Fight. To tak na uspokojenie tych wszystkich emocji gitarowych. Popływaliśmy sobie trochę albo polataliśmy w chmurach przez te 3,5 minuty. I niech tak będzie jeszcze na moment. Tym razem jednak muzyka polska. I po polsku, i po marzycielsku również. Jelsa i Jak Miód. Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. W sny, w których biegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód. Cieszę się, że w końcu jest luz. Yes. dobrze się na tym znam. Planuję wyjechać w sobotę i nie chcę jechać sam. Bo ciągle mam sny o tobie. O tobie mam sny, o tobie. O tobie mam sny, o tobie. O tobie mam sny. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza i oczy, w których trzeba się zakochać od nowa. Więc szukam cię. Mam zepsuty zegarek, a czas zatrzymał się jakby w połowie do najjaśniejszej z gwiazd. Bo ciągle mam sny o tobie. O tobie mam sny o tobie. I ciągle mam sny o tobie. O tobie mam sny. Bo ciągle mam sny, biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza i oczy, w których trzeba się zakochać od nowa. Czy w których trzeba się zakochać. Mienisz się w słońcu jak miód. Mienisz się w słońcu jak miód. I od razu ma się przed oczami te piękne zachody słońca. No, można się rozmarzyć jeszcze na te ostatnie dni wakacji. A na koniec tej godziny naszego spotkania pozwolę sobie przypomnieć, że na naszą listę przebojów można głosować tylko do 12, więc warto się pospieszyć, bo czasu jest naprawdę niewiele. A na zachętę jeden z utworów, który w zestawie do głosowania się znajduje, Ofelia i Alerty RCB. A z kolejnymi nowościami wracamy bardzo szybko, po godzinie 11 będziemy tutaj do południa. Ciepło mi po cesie, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja. Moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja.